suratul baqara li moy firim saaru nakwi nakwi dem ko ci bandu israël ndax da fay tudda xabar ay xata bo xey aw nakwa amul ci bandu israël ba tay naka saaru nakwi madina la wacc andi nañu ko nak ci kaw bo jange fatiha tek ci baqara nonu sahaba yi ñu doon taxale abraham ñoko taxale non ni amna saar yo xey makka lañu wacc saar bu ñu ne makke dul nga xamne saar yi makka la wacc saar bu ñu ne tax nañu doon taxale saar yo xamne fi duñ ko fi mëna wax nak nak gëna bu day bismillahir rahmanir rahim bismillah ci tur yalla lay tambalé samay wax bismillah nak loko tambalé rek manam mo day firi boy bëgg ñëpp woné bismillah moy ci tur yalla lay tambalé li boy bëgg wax na yaana ma rek tan bismillah ci tur yalla lay tambalé li may wax lu mëna doon bonni bismillah rek ci mana loolu rek dëkk wax lu boy dim sukkandiku yalla ci turam ar-rahmani ki xewal xewali yi ma xal nit ñepp ci adin ci bu gëm ak ku wét ar-rahim ki xewal xewal yo xamne ku fa gëpp rek lay lay yam inshallah alif lam mim al-quran dafa am ñaari xaj dafa am ay yo xamne muhkama lañ koy wax ay yu xam até xam manam ay bo xey xam nañu manam bi xam até bi muhkama lañ koy ay bo xale bi nak daf di wax yo xamne ni arab yi xam ñu dañ lay tekki yalla wacce ñu wax ci lamu ci ëmb nak xam ñu ko ndax bokul seen wax mutashabiha lañ koy wax moy ay bi ni dafa nek dañ ko wax alquran la di ko wax ci dañ ko waxe waye xam wala lay tekki yalla xam lamu ci namu ndax ci yalla dafa ñu moko xam jarawul amna ay fasiruna yo xamne tiri kat yo xamne ñu geeyu ci xam xam yi ci jema genn ay wax yo xay dafa ay juñu wax waye ëpp ci borom xay dañu wax ne Allahu a'lam muradihi yalla mo xam limu nama ci alif lam mim ndax motax do ko mëna mars dang kay jang rek kon ku ijj alif ak lam ak mim rek ay wax alif lam ak mim ndax leg leg ngay bind lettre wala wala ngay wax ay wax turu nit nga jël turu teunk nga ben lettre wala ñaari lettre bu fekke yow xamawon la ci koko bi guddo ko bari wax da nga nan a wala nga lay nangam rek kep da xamal mu jibul alif lam mim yak am ni lam fa yak yi deme non yep non la deme motax borom xam fay gëna bari yep dañu Allahu a'lamu bi murad kerewul am nañu wax ne alif gi dafa ishara jëm ci tur bi ñu wax Allahu labi junjé tur bi ñu wax latif mais bi di junjé muhammad am nañu xey loolu ñu tire ñu demé taj tafashir firé nek non benn bo lay jëm nga ka jox firé kon alif lam mim moy allah latif qadir fihi arsala muhammadan rahmatan lil alamin am nañu wax mu ne wax ne lool lay tuddu yalla ku ñewante la ñewante bu reey gogo tax bi muhammad ngir yaram bi def waye dal sey won firé kat yalla gëna xam lamu ci nam ndax lamu ci teunk bari lool zalika kitab zalika lolu al kitab moy tere ba allati bi nga xamne la rayba fihi sikki sakamu ara ba la rayba fihi hudan lil muttaqin wala gane zalika al kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin ndax ko taxawé ci la rayba taxaw ci fi alim la min zalika al kitab la rayba bogo ni tere amul sikki sakamu fi hi nek la ci guddal am juk dem taxen yalla way ragal yalla wala do zalika kitab bobu tere muy alquran ji mo ki zalika mana hada kitab la rayba fihi sik sak amul la rayba amul sik fihi ci mom hudan lil muttaqin mana hudan dan nek khabaru tadil masud fekke da nga taxaw ci fi lil muttaqin yalla way ragal yalla tere alquran bi moy djuk ci kep ko ragal yalla ñi ragal yalla ñan la alasiina moy ñi nga xamne yu'minuna gem nañu fil xay bi ci kum ay deegal ni yalla yonent bi wax te gisunu lañu wax te mu di nga gis deegal nañu lu mu wax te ak seebu ci deegal nañu tax aljana safara ak malaika yi yoy li yonent bi wax la du war ka gem te gisunu leen boko dang ka gem ci kum bepp julit war na man luma gisul duma gëm war nga lépp lu ñuy wax loxay yonente bi moo ko wax, te mu wër la ne moom du wax moomu loo xam ne leen borom rek a wax yu la mu la wax te mu feeñ na nga gëm, la mu la wax te gis koo ko it na nga gëm, xam ne dëgg lay doon. Mooy yu ñun bil xay bi ñuy gëm yàlla ci kumpa mooy way ragal ya yàlla yi, mooy xii mu ne salaat ñuy fonk julli ñi ragal yàlla dañu gëm yàlla ci kumpa la ñu gisul dekkeeg àjjanaak safara gisaguñu ko dañ koy dëggal ne dëgg la dañuy fonk julli it. Wa mimma razaqnahum yunfiquun, wa yunfiquuna da lañuy nangoo joxe mimma ci la nga xam ne razaqnahum wërsëgal nanu leen liñ leen jox ci wërsëg dañ ci nangoo joxe. ñooñu mooy ñi ragal yàlla. Ba tey borom bi di melal ñi ragal yàlla ni ñuy mel mu ne wala sii ne mooy ñi nga xam ne yu minoon di lañu gëm bi maa kon si la elekk li ñuy wàcc ci yow ci alxuraan gëm nañu ne dëgg la. Wa maa na min xablik la ñu wàcc woo nit alxuraan yi jiitu woon alxuraan yi dëggal dëggal nañu dëgg la yére yàlla bu wàcc woon ci yonentaam di ki tawaraat ak injiil ak kudul ñoom yonente yi ñu wàcc di gëm nañu ne alxuraan yi yàlla wàcc woon ci yonente yooyu. Wa yuuxinoon dañu wóoru bil axirati ñu wóor mu wóor leen cëng ne àlaxira dina ulaayka ñooñu de àlaxira ñu ngi ci njub mi rabbi bu kay seen borom ñooñu de am nañ njub boo xam yàlla leen ko defal wa ulaayka ñooñu fum ñoom almuflihuuna ñooy way tefeña gaa ñooñaa tef ñooñu mooy ñi ragal yàlla dëgg. Inna la seen naka gaa yi nga xam ne nag alxuraan bu waxee ñaare ab julit ñi day daal gerte dikk nag yéefa rek ñu mel ni ñoom mu ne indi na si naka gaa ñi nga xam ne nag kafaroo dañoo weddi lu demee ne Abiy Jahle ak Abdoulahab ak ñu mel ni ñoom ñooñu weddi sawaaun alayhim moo xam ci ñoom a anzartum ndax waar nga leen am lam tunsirum wala waaroo leen boo war boo xam xupp nga leen wala xuppuloo leen laa yu ñu duñu gëm ñoom ndax dafa am luy jiital seen xol ba noppi. Ki nga xëy dafa am xalaat bu juuyoo bu mu ëmbal ba noppi loo wax mu dee lu mu duñu la ëmbal boo leen waar rek boo leen waar la yem duñu gëm. Kon nag bul xemeen duñu gëm bul ci sonal sa bopp xatamalaahu ala qulubihim yàlla tàmpi seen xol yàlla kaste xol ko bunte bi leer war a jox ci ba fa borom gëm boobu bunte la yàlla fekk ci moom te ñoom xatamalaahu ala qulubihim yàlla kaste na seen xol ci seen jëf yi bon ndax jëf yi bon mooy tax yàlla kaste xol seen jëf yi bon ak kaste seen xol wala samihim ak seen nopp yi ba duñu mën a dégg lu baax wa ala absaarihim nekk na seen gisee xisaawat ak muuraay seen bët muuru na bon gis duñu gis lu baax duñu gis ab jub duñu gis dëgg dinañu ne xàll waaye duñu gis wax na ci beneen fi ne yenn sunu lekk moom laa yor sunu danañu ne jàkk waaye gisuñu la ndax gisuñu ne yàlla yoon a def wala hum ñi yàlla leen ñooñu asaabu rabbal azim bu rëy rëy ëllëg kooku wax na fële mooy jullit ñi dëgg wax na fële yéefar yi dëgg waaye jullit ñi yëpp ñetti xaaj lañu woon nit ñi kon doomu aadama yi ñi gëm yàlla dëgg ak ñi weddi yàlla dëgg am na ñu ne ci diggante bi ñooñu lañ bëgg rox mooy naa tefe yi ñi jox yor melaw julit ba noppi te kéefar lañu làmb kooku mooy naa tefe yi mu daal di kenn ki ñoom ne wa min annaas am na ci nit ñi man yaqul ñoo xay danañ wax ne aman naa gëm nanu billahi ci yàlla wal yowmil axir gëm nanu yàlla gëm nanu naa ne àllaaxira am na wa maa hum borom bi ne wa maa hum déet ñooñu de bi mu ne di way gëm gëmuñu dara yu xaadiruuna dañuy jéem a nax àllaax yàlla wala dina aamanu gaa yi gëm yàlla dañuy jéem a nax di jéem a nax julit ñi wa maa yuxaadiruuna illa anfusahum am ñu jàngee wa maa yaxdauuna yëpp yëpp yëpp di jàngin alxuraan juróom-ñaari jàngin la wa maa yuxaadiruuna illa anfusahum ak wa maa yaxdauuna illa anfusahum benn la da xaadaa faaxala dañ ko tëgg mooy naxante yuxaadiruuna allaha wala dina aamanu wa maa yaxdauuna ñu jàngenoo it yuxaadiruuna dañ koy bàyyi dañu jéem a naxanteeg yàlla ak julit ñi waaye maa yaxdauuna naxuy illa anfusahum mooy seen bopp bu waaye surante yëguñu seen bopp rek la ñuy naxte yëguñu fi xulubim nekk seen xol yooyu maradum feebaru si kisaab feebaru bañ a gëm dara moo nekk seen xol. borom xam ko feebar gën a moo gën a metti borom yaramu feebar. bu saadam dolli na leen allah yàlla mën a def ak yeneen feebar mooy gëmatuñu dara yàlla bàyyi leen ñu boole seen feebar xolof seen feebar yaram gis bu ne loolu loolu leen feebar yàlla di ko gën a gën a fure leen seen kanam ñu gën a feebar ndax ki yàlla yoon ni muy dëgg mu wàcce aw yoon ñu bañ ko bane di dara amuñu fexe ñu ne gëm nañu ko ngir bëgg a réeral ñu ci biir ndax kii mën a yàq balaa mën a yàq jigéen la te bu ñu wekkee xam ne ay yéefar lañu buñ jub bu ñëw ci yéef julli ñi julli ñu noppi dem dem amuñu doole bu fekkee ne amuñu doole ñu génne leen seen seen kanam duñu leen mën a yàqal ñu ne kon nañ dugg ci biir wala ne ci ñoom lañu bokk man lañ a mën a yàqal. bu ko defee nag loola leen feebar gis mu ne yàgg di gën a di gën a fa lañu mooy seen feebar yi tollu ko rek moo tax mu ne yu xulu bi maratun fa saa demu laa maratun yàlla dolli leen feebar ndax gis mu ne alxaraan di gën a dëggul lislaam di gën a feeñ wala mu feeñee leen ensemble bu gën a alimu bu bett bi maa kaanu ci sabat la ñu nekkoon ñu gas di boon doon ci wett wa isaa xile la mu moom bu ñu leen waxee ne isaa xile dem waxee na la mu ñeen gaa ñooñu waaye waaye laa tuuti doo bu leen di yàqa fel ati suuf si bu leen yàqa ci suuf leen di def lu bon bu leen jaxase nit ñi bu leen bu leen bu leen boole nit ñi bu leen rabbaaje nit ñi xaaloo ñu ne ina maa nax na musulma noonu ñuy defar lan loolu la ñuy tontu naa fekk kooku fekk noonu noonu aw laa bi ñu lay layoon boo xam ne la mu ci wax dara nekku ci lu bon rek la bëgg balaa xolama sedd rek dafa gis ak ngaayo wala lu bon am boo leen ne waaye bu leen yàqasu si def leen def leen ak jub ñu ne noonu damuy defar ina maa nax musulmoon borom bi wax na ne allah yëgal ne innahum naka ñoom day pour ñoom al musibuna ñooy way yàq yàq walakin waaye laa yasxuruuna yëguñu wa isaa xiila lahum bu ñu leen waxee ne aaminu waaye gëm leen kama aamana naas ni nit ci gëme gëm leen ni nit ci gëme xaalu ñu ne ak nóominu ndax dañuy gëm kama aamana ni kiy ni kiy lay gëme subaxaw ñu des ñu jox yi quand ñu réer yi ñu gëme nu dun mel nu dun mel ñoom ñu ay dox lañu rek dañu reen ndax dañu bëgg nu gëm ni ñu réer ñuy gëme loolu la ñu tont borom bi ne allah yëgal ne innahum naka ñoom pour ñoom ñu subaxaw ñooy dox yeeg walakin waaye laa yàlla mun xamuñu ne ay dox nañu yàlla doxoon am xel war cee mën a xamee dëgg mu xam ne xénn ne lii dëgg la waaye ci ñaan jàpp ko ba bu bëgg a gëlee réeral bay caa aw ba nar a lakk ëllëg moo di ko insa allah xaw bu ñu dajee nit yi ne gaa ñu xëy aamano gëm nañu buñ dajee ak ñoom ci palaas yi xaaru dañu wax ne aamana gëm nañu ñun ay jigéen ñu yéen ñoo bokk mbir mi. insa allah waaye bu ñu wéetee ilaa seyaatee ci seen seytaaneer seen nit yu bon ñoo ñu leen di jox am xel mu bon kooku mooy seytaaneer seytaaneer nit yi bu ñu wéetee ñoom nag xaaru dañu daal di wax leen inna maa ko ñun noog yéen a ànd inna maa naan xamal ñun bu station yi ñaawal yéen nekk na bu leen defee ne fan fa nekk gëm nañu ci dara dara lañ ci gëm noog yéen a ànd lu demee noonu moo bari ci addina si léegi ci affaire zaman waaw na kuréel yoo xam ne bii feeyal yéen islam lool te bari alal lool bari xam-xam lool te fekk dara ci liimaan neeku di ñoom ñuy tudd ay farabakku bari na ci réew mi bari du réew mi rek addina si yëpp la loolu dafay wane rek ne tàmbali waat na ca jamono yoon dafa la tàmbali bu ñu àndee bu ñu demee ca gaa yooyu nag weddi lislaam yi dëgg bu ñëwee ci jullit ñi nag feeñal lislaam ci kaw ñu ay jullit la ne dañu ñaawal ñële dañu ñaawal jullit ñi allah yëgal ne allahu yàlla est ce que su mu ngi leen fay seen ñaawal boobu bim ci ñoom yàlla nga leen di gën a yéejje ñoom dana leen fay seen yéejje boobu boo yemul tuum dana leen tàllalal dana leen muñal fii tux yaa dem seen beew boobu ñu beew gaayamu leen ci mbir ci addina daal leen alax déedéet ñu leen bàyyi seen beew ba yaxmoo ñuy dengi-dengi ngir mën a seen bugal mën a tattandak ñooñu boo leen xamul ñan la bu laayka mooy ñooñu te si na mooy ñi nga xam ne mistaraw jënde nañu dawaa di réer ñu tuddaak jub dañoo jël jub gañu amoon jaay ko ñu jox leen ak réer jub gañu amoon la ñu jaay jënd ko réer mistaraw dawaa di bëgg tax ñoo ñëpp a maara bet gañewul ci jaayam seen jaay mi bu jël ab jub joxe ko ñu jox la réer gañewuloo bu maa kaanu mu tëddee ne gis ci fuuñu masaloo seen misaal te masal yi mu des yi muy misaal ki koo xam ci saw xale dafa taal naa la safara pir la nag bu nekkoon ci la dem mu taal sa safar ngir bëgg a leeru wala ma adda ak ba nga xam ne leer na maa xawloo la wër la ko wër ba ma mën ba ma ba mën a gis mën a jaar ba mën a wóor ko loo koy ragaloon nag bu nekkoon ci lëndëm boo xam ne amaanee def ngeen te mën la faa teg xamul fu mu jaar mu taal safara ndax àll boo xam ne bii dafa lëndëm wataale safara bu ki yow ngi demee dañuy daw mu taal ko ngir mën a jaaru ci sedd bi ak it mën a gis fi mu nekk tey mën a wóolu ci ndegmente yi ba mu dee ba leer na zahaba laaw bi nuurim yàlla ne kamaj tànn léegi am ndox daal ñu wàcce rek taatu fay yàlla ne misaaru kaa ñooñu mais mooy misaaru waa jooñu wa tarakum bàyyi leen fi si waat ci lëndëm laa laa yu suñu ñu gis ñu gën ci biir su mun mooy taf la ñu ba ñu ba ñu mën a jëg jëgg dëkk bukk mun mooy nuur la ñu ba ñu mën a wax kaw yow xum yuunu mooy gumba la ñu ba ñu mën a gis ak jëpp xum ñoom laa yàlla yoon du ñu dellu mukk bàyyi seen réew mën a wóolu ci ndegmente yi ba mu dee ba leer na sahaba laaw bi nuurim yàlla fi ne kamaj tàn léegi am ndox daal ñu wàcce rek taatu fay yàlla ne misaaru gaa ñooñu mais mooy misaaru waa jooñu wa tarakum bàyyi leen fi si waat ci lëndëm laa laa yu suñu ñu gis ñu gërëm ci biir su mun mooy taf la ñu ba ñu ba ñu mën a jëg jëgg dëgg bukk mun mooy nuu la ñu ba ñu mën a wax kaw yow xum yuunu mooy gumba la ñu ba ñu mën a gis ak jëpp xum ñoom laa yàlla yoonu du ñu dellu mukk bàyyi seen réew aw ka sa njigin wala mu demee ni boroom waame ñu ne samaaye bi dugee ci kaw asamaan waame woo xam ne gars yi waame woo xam ne dafay dugee ci kaw kaw asamaan ma ni nii woo xam ne bii dafa nekk xiiru bari ndox dugee ci kaw asamaan fii nekk na ca bii su lu maa tuuti lëndëm waraax bi ak dënn bar ko ak melax ñu mel ni lëndëm wax tëb asamaan si xiin waamee sotti bi mu booleeg melax ak dënn yéeg aloon danañu def asaab yaa ngum seen i baaraam fii asaab yeeg seen i nopp ñu ne xeq ñu ne salaa xeq ngir nga taru kàddu dënn yi bu yëngoo rek ñu dar seen i nopp ngir taru kàddu yi asar na ci ngir nga ragal dee ngir nga waxtaane bu dee ngir bañ kàddu yi dal la rey leen noonu la gaaw yi ñu mel ndax kàddu yi alxuraan yi wàcc bis bu ne di leen fexe seen kaw loolu mu nga misaale moom mooy dënn yi nga xam ne mooy bi mooy jëkk tëkku yi nga xam ne moom la yàlla def ci ñoom ak layu leer leer yi nga xam ne moom la alxuraan yi wàcc mooy misaal ay melax ndax lëndëm bu melaxee rek nga daal xam koy jar mooy layu leer yi nga xam ne alxuraan di wàcc wallahu yàlla ma fay dug aji bekk la ci xam-xam bi kaatrin ci way wedd ya dara na tukka ci ñi nga xam ne dañoo gëmul yàlla ak ñi ñuy wedd wedd diine yëpp yàlla xam na leen ci am na kàttan ci ñoom it yàkkaanu albarku yaxtafu abdaarum melax ga yàkkaaru yaxtafu xaw naa këpp abdaarum albarku yàkkaaru yaxtafu melax ga xaw naa këpp abdaarum seen gis la kullama adaa lépp boo koy leer na law ñeneen yoon wa masaw ñu dox fii ci leen yeer moom wa idaa asraba bu leen dene àll bi ñoom xaaru ñu taxaw ñu xam fuñ jëm walaw saa bu soomoon allahu la saaba bi sanaa yi mu ñubbu seen jéggi bi ba doon ñu am naa ne ob saa su neexoon yàlla mu tamaasal seen in bët ba doon ñu gis inna allah naka yàlla xadirun aji atan na ala kulli shay amu dal dalu yàlla ko yaa ayuha naas yéen waa mag yaa ayoo naas yu bari mag waa ci mag lay wàcc madina yaa ayoo ne dina amanu waa madina la waaye mag moom dañoo gëmuloon moo tax yéen yi ci dangay yoxante moom moo tax bala nga di am ci alquran nit ñu nekk nañu mel lay waxe ñoom di seen digg tool comme ay yiba do nga ci ne wax yaa yoon dina am yeen nit yi da ngay wax yaa ayyuha nas nit moy wa ma on bu do jamulen rabbu ko seen borom jamule yalla rek ñu xamé ci xam ko mo lay jël te baye kenn ku ne di ku ne ku sa xelum bop koy jam ya ka yete wala nga dëgg bi ñew ni moy sama yalla diga jam way jamulen seen borom bi leen wolé bindé wolé ci mo bindé ci nga xamné xam na ko ñu xam ko ci woon nañu leen la la ko nafté lé yeen ci taxo ñu am ak ragal yalla té ragal yalla ëpp ci lañu dugg man am ci Allah ko dalé do do bi né ala ci bo bi nga xay jaalé lakum defal na leen al arsa sursu sirat al mirib lal mo leen defal sursu mirib lal bu ngeen di tekk wa sama mu defal asmaatu binan mirib am tekk ñu leen di yiir moy xam da bu len ci kaw am solo wacc na ci sama ay ci asaman ci man dox ba xal ya genn na ni te nok mo ci sama rat meñe xépp meñe ci bari ni sam ni dum bir mu nekk wot ak la bu ñëlé ñu genn na ka wot ko mu ka jël ñoo bo bi def lolu jaamu len ci wala ta ci rofe taxna bu len def mukk am daaru ay jëndu lay ñëjël bu len wutal yalla yeen waatu dige taala mo ngeen andak xel bindal len ngeen doomaat jox len xel ngeen wala fagne kon bu len wota yalla den ni ngeen di jamu ci kenn ko am fuf am ci kenn ko am asaman wayen kun dum dem nek ngeen fi reej bi ci tak mi ma te la nga xamne na sama wacce na ko ala abuna ci mu jambi muy muhammad ci alquran alquran di nu wacce ci mom dekkel ngeen tey ci ngeen ka gemu ngeen ci am ngeen ci tak faatu bisulutin andi awsaat ni ni sey boy mel ni alquran rek ben sa legi dalen ci ñal leg dañ wax naan alquran ka moko xal bokku nak yalla waccu ka am boy kat la bu lu ngeen deme ni alquran ji ba nga yalla waccu ci yene ni way ko di gëna mëna wax ci gëna mëna ci sa am lu yoru lami andi ngeen ben sa rek rabbu len ben sa mel na ko ben sa sa ba gëna gatt ben rek ci gëna in kuntum salihin de wangi de ba ko bi suwati andi ni awsal ni ni ni mel ni alquran wadu ko ni ngeen woy suhadaakum ni len di dimbali moy seen yalla yow ngeen di jamm ñaan len ngeen mu dimbali len ba ngeen meuna talif awsal ci alquran suhadaakum ni len di dimbali seen way seede yi nga xamne ñoo len di moy seen yalla min dul lay bayyi ko yalla in kuntum demeke ni salihin di way deug ci ni moy muhammad mo ko waxal bokkum yeen mbolo ngeen dajé no leen ngeen bokk bokk lo tan ben sa bu dé muhammad mo ko waxal bokkum yeen and lo deggé ni sal yi ni mo ngeen di fayn lam tafalu dem jekku leen manu leen ka jëm ngir lo ko jëm wala ni tafalu ke du ngeen jamal def bu fitam lan mo ko mustaqbal manu leen ka def ci ni passé te bu ngeen jamal def ci ni ñew fataxo kon kon sabax lolu kon da nga ragal len Allah yalla ndaxal len nar fi fara du len ma gën ko def len di len ko ma def nu way way ragal len nar fi fara wala ci wakam wa qula an ganjam esaatam ko kay tal makka ma kay xam ana du moy nit ñu wala jar bu xew ñay jaxato te nak moy kom aw ni te xeer kay tal ni gëmu yalla nit ñoo yé taal lañuy bokk kon bokk ni bu len bokk ci nga jëm tawal waay dat xaraf na ko mo sawara wo ni ka nga ñew wewé di o bashir na nga xamal am na ci ga ni nga xamne amano gëm nañu yalla wa amnu ci jëfé salat farak ak sunna farak lay na ci lay ñu dëgg def amal ñooñu ne leen andalaw ñen leen jannati ay adid na alquran bu wéx waxe way gëm yalla ak lañu amé yeesu wax yi ñi wéx yalla ak lañu ci dal jël ci waat ñu gëm yalla gaay gëm yalla tay def faraka ci ñu tim def faraka sunu am nañu aljana yo xam na nga xamal ni am nañu aljana ci leen xaro daj ñi yo xam na dina daw mi taxay ci suufi aljana ci suufi garab yi al anharu ay def ay ragol yi ndox ñoo tay daw ulama rusu ko bëpp bo xey bo sëgal nek na leen ni haaja ajale te meññet yooyu biñ sabal gi muy meññet bu xandi mu nekk di wërsëg xaaloo dinañ wax ni xaasa li allati mooy li nga xam ne rusixna wërsëga leefoon nanu ko min xabul cëgg ndax doomu aadama boo ko joxee lu mu xamul du nekk moom boo tukkee ci réew gisoon ñamu ñuy lekk dama su laa xam ñam woo du nekk sa xol ndax bala nga ci di faaw nga ñam wala ndax doo ko ñam waaye la nga gënoon a bëgg sa réew boo ko fekkee jeemaatte wala nga fekkate ne kooku ngay daam moo tax àddina li nit ñi xamante dee la yeneen yàlla wut lu ne mel waaye fekk bokku ñu waaye mel wala leen di jox moo tax bu ñu leen fi andi dañu ne ah lii de moom leen amoon seet yi engagé bi aussi xanaa ñu xam ne bu uutu bi nii ñu andi ba mën saa leen nii la leen waloo ñeneen ñu fiyaa caaj yeneen ak waa ñun ay soxna ñu ngi uuru ay yoo xam ne ñoo fay ne bu dee jigéen ñi yàlla jox leen ñu tuddee ay mbindaay ñoo xam seen ndigal la ñu nekk mooy xale yi jigéen ñoo xam ne seen kilifteetu jigéen àddina la ñu nekk jigéen àddina doon jaamu yàlla ba dem àddina mu tax xalatul ñu ñu laabal dañu am sobe peut du ñu am baax àddina bi yéen ñëpp ne duñu gis ragal wu ñoom xaalis bi mooy génn ñu fiyaat duñ dee mukk te duñ ko jógee wàcc na laay bii muy bëgg a wax ndax yahudi dañ doon ñëw am lu ñu mën a ñaawal a yonente lu mooy moom alxuraanam bi dafa bëgg ay misal xanaa yàlla bi wax naan dalgal bi yàlla wax naan naa nga di tudd ay lu nekk mu di ko tudd ay bàyyi maag lu nekk muy ko wax ci alxuraanam war nga wàcc daal di wax ne inna allaha naka yàlla laa yastahyi du rus du kekkewu am yerde ba muy sadda masal ak misal maal laa la baax mu netal yoo la comment ko xaalul fewe yoo yàlla rusu la jox misal doomu aadama boo ko bëggee jàngee faw nga andil koy misal mën a dégg doon taw yoo laax la ko gën a kawe yàlla rusu nga leen daal faama la dina ndal gaa nga xam ne aamano gëm nu fa yaalama ñoom danañu xam ne ànnoo naka misal bi al àq mooy dëgg bi ñu daal di mu tuddee seen borom waa mën na dina ndal gaa nga sa borom weddi nañ ñoom fa yaquluuna danañ wax ni maa saa araada lan la leen nam allahu yàlla bi haasa masalan ci misal lan la yàlla nam ci lii ci misal borom dina yu dindi bi dakay wéeral di ci misal moomu parce que ren lu bari ba duñu mën a xam dëgg bu ñu lii dina di nit di ci misal moomu parce que lu bari ba ñu mën a gëm dëgg waaye mooy bi ci réeral rek nii ci misal bi digal fàcce mais lu mooy saay-saay gaa ñu sax yi digal bàyyi dëgg yéen a ko ne ci caaxaan rek la ci réeral la la yàlla dañu kóllëree woon kóon ak yàlla nekk yore te boobu bu ñëwee dana ko gëm bu ñëwee ñoo xam ne lii mooy dañu wàññoo di kaawee di waat boobu fa ci dañu kóllëree di min baa ne mii saa xëy ginnaaw ba ñu kóllëree di teeg yàlla fekk li kóllëree ne bu yore te bu ñëwee dana ko gëm bu ñëwee wetti nañu kon ci dañu kóllëree wa yaxtawan danañu dog bi maanaam la nga xam ne amara digal na allahu yàlla ah yi ca loolu ak ñu sa lañ jokkale muy këm yonente bi këm ak bokk la yàlla digle nañ koy jokk mu rek mbokk dañ koy dog noonu